การเริ่มเปลี่ยนนะการเริ่มเปลี่ยนลมเหนือลมทางตะวันออกลมก็กลับอากาศก็เปลี่ยนมันเป็นธรรมดาของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนหนาวบ้างเปลี่ยนร้อนบ้างแล้วก็ฝนตกลงมาฝนตกลงมามากตกมากแล้วมันน่าจะพักนาทีนี่ฝนไม่แรงสักระยะหนึ่งโอ้ฝนไม่ตกเนาะฝนนานๆตกจริงๆเวลาหนาวมาโอ้หนาวมากจริงเวลาไม่หนาวปีนี้ไม่หนาวเลยคนมันชอบของเปลี่ยนแปลงไม่แต่ทานอาหารก็ชอบเปลี่ยนทั้งที่เปลี่ยนที่รสชาติที่ดีที่ชอบที่อร่อยไม่กี่วันก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วอากาศก็เช่นเดียวกันฝนตกมากบางทีก็ต้องการให้แดดออกแดดออกมากบางทีก็ต้องการให้ฝนตกอากาศร้อนบางทีก็อยากให้อากาศเย็นอากาศเย็นมากก็ต้องการให้แดดออกเห็นแดดตรงไหนก็แล่นไปตากแดดผิงแดดกันโลกเขาก็มีของใหม่ให้ของใหม่เปลี่ยนแปลงให้อยู่เสมอตามความต้องการของคนของสัตว์แต่ของเก่าแต่ของใหม่ที่เขาเอามาเปลี่ยนให้ก็คือเอาของเก่ามันนั่นแหละเอามาเปลี่ยนให้บางทีก็ชอบการเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกันบางทีก็ชอบสีน้ำเงินนี่แต่บางทีก็ชอบสีฟ้าใช่สีฟ้าบางทีก็ต้องการสีอะไรสีชมพูสีแดงเขามีต้องการอะไรเขาก็มีให้เขาก็มีให้แต่ที่เขาหามาให้ก็คือเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วเก่าทั้งนั้นทั้งที่คนผู้ที่ต้องการนั้นบางทีก็ได้เคยใช้มาแล้วก็เคยทิ้งไปแล้วเคยเบื่อในการใช้มาแล้วก็มาใช้ของที่ทิ้งไปแล้วเคยเบื่อมาแล้วนั่นอีกสรุปแล้วเครื่องมอมเมาก็เอาที่มีอยู่เป็นของเก่าเอาที่มีอยู่เป็นของเก่าอันนี้ละเอามาเป็นเครื่องมอมเมาให้ชอบให้ไม่ชอบเครื่องผูกมัดก็เอาแต่ของเก่าที่ชอบที่ไม่ชอบเนี่ยมาผูกมามัดไม่ได้เอาของ แปลของใหม่มาจากไหนเราท่านเกิดมายาวนานเกิดมาตายยาวนานมากๆเครื่องผูกให้เกิดให้ตายเครื่องผูกให้ต้องมาเกิดมาตายนี่มันไม่ใช่เป็นของใหม่อะไรชาติไหนก็เอาของเก่านั่นเอามาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเอามาเป็นเครื่องล่อให้หลงเอามาเครื่องมอมเมานี่ ให้ลืมวันลืมคืนลืมความแก่ลืมความเจ็บความตายเมาจนกระทั่งลืมความแก่ลืมจนกระทั่งว่าความเจ็บความตายลืมจนกระทั่งลมหายใจเข้าออกของเจ้าของเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องล่ออันนั้นเป็นเครื่องล่ออันนั้นเป็นเครื่องล่อหากว่าจะสมมติว่าเป็นตัวเลขเอามาเป็นเครื่องล่อตัวเลขมีเพียงแต่ว่าเก่าตัวเก่าตัวสิบตัวเอาสิบตัวอันนี้ละเอามาเป็นเครื่องล่อเพื่องผูกเครื่องมัดคนให้มัวเมาอยู่ในเลขสิบตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มีเท่านี้แต่เขาสามารถที่จะหนึ่งสองสามนี่เอาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันแสนล้านล้านล้านล้านขึ้นมาเลขเข้าตัวสิบตัวนี้ทั้งนั้นจึงว่ากิเลสว่าจะอะไรมีอยู่ในโลกเขาเอาสิ่งที่มีนั่นล่ะเอามาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องหลอกลวงได้ทั้งนั้นเอามามันก็เอาของเมามาให้รับประทานอยู่ตลอดไม่สั่งพอเอาเลขร้อยมาไว้กำลังจะสั่งเอาเลขพันมาใส่เขาเมาต่อไปเอาเลขหมื่นมาเมาต่อไปเอาเลขแสนเลขล้านมาเมาต่อไปเมาจนตายตายไปตัวเลขมันไม่ได้ช่วยอะไรเขียน1 2 3 4 5ใส่กระดาษยัดใส่ปากไม่ก็ไม่ช่วยอะไรไม่เอาไปเผามันก็ไหนมันก็เปื่อยเป็นกระดาษยัดใส่ปากถึงว่าจะเอาเหรียญทองคำเหรียญทองเงินมายัดใส่ปากมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยไม่ให้เน่าช่วยไม่ให้เปื่อยก็ช่วยไม่ได้จึงว่ากิเลสมันสามารถจริงๆตัวเลขสิบตัวนี่โลกวุ่นวายกันทั้งโลกก็เพราะตัวเลขสิบตัวนี่แข่งขันกันโอ้โหถ้าหากว่าแข่งขันเพื่อมรรคเพื่อผลกันเหมือนกับแข่งขันตัวเลขสิบตัวนี่แหละได้มรรคได้ผลถึงพระนิพพานกันมากมากทีเดียวถ้าพูดกันถึงว่าขอปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไปไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยไหนนัดประชุมที่นู้นไหนนัดประชุมที่นู้นไหนอันนั่นก็ยังจะต้องรีบไปจัดการอันโน้นปัญหาก็กำลังจะเริ่มมีเพื่ออะไรตัวเลขสิบตัวนี่เท่านั้นคิดดูแลไอ้ตัวเลขสิบตัวนี่มันก็คนไปสมมุติกันคำว่าหลงก็หลงที่เจ้าของไปสมมุติสมมุติเป็นเงินตัวเงินเขาไม่สมมติมีแต่คนไปสมมติสมมติเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เป็นขั้นเป็นขีดเป็นดาวเป็นบั้งเป็นเป๊ะคนไปโสไอ้คนไปทําแล้วไปสมมติทั้งนั้นแล้วก็ไปหลงกันไปหาซื้อในตลาดก็ได้เจ๊กขายทําในเจ๊กทําขายในตลาดเยอะแยะขนาดนั้นก็เห็นอยู่แต่ว่าหลงกันซะจริงๆยินดีกันซะจริงๆบางทีฆ่ากันตายเพราะอันนั้นก็มีนี่แหละจึงว่ากิเลสคนไม่รู้จักว่าไม่รู้จักกิเลสเรื่องของกิเลสก็คือเป็นคนไปซะหมดเรื่องของกิเลสก็เรื่องของคนคนไม่รู้จักกิเลสเรื่องของกิเลสก็เรื่องของเจ้าของไปหลงเงาเจ้าของคือสิ่งที่เจ้าของไปสมมุติแล้วก็หลงจนตายไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่เห็นซ้ำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแสงสว่างสวยเหมือนแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งไม่เห็นเห็นแต่แสงของกิเลสไม่รู้ว่าจะเป็นความโง่หรือความฉลาดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นะต้องเอามาคิดเอามาศึกษาถ้าหากว่าเราไม่คิดเราไม่ศึกษาเราจะหลงของเหล่านี้ล่ะถ้าหากว่าเรามาหลงสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่หลงอะไรทั้งหมดไม่หลงสมมุติเราจะหลงอะไรสมมุติกันว่าเป็นทองคำเป็นเพชรนิลจินดาและค่าเป็น10เป็น20เท่านั้นล้านเท่านั้นล้านสมมุติเป็นเงินเป็นทองดูจริงๆแล้วสิ่งที่เอามาสมมุติกันนั่นน่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรแม้แต่น้อยเดียวจะว่าเดือนดาวแบบบังเป้เขาช่างขีดอย่างนั้นขีดอย่างนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องไปตั้งเป้าขึ้นมาแล้วก็แข่งขันกันไปตั้งเป้าแล้วแข่งขันกันไปพอถึงจริงๆแล้วก็เท่าเก่าในกอเหมือนเดิมในงอตัวงอเหมือนเดิมตัวยอก็ยอเหมือนเดิมนายอะไรก็เป็นนายนั้นเหมือนเดิมตาก็สองตาหูก็สองหูขาแขนก็เท่าเดิมจมูกก็ไม่ได้เพิ่มสิ่งที่มันเสียไปก็คือแก่ไปทุกวันจะได้มากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสิ่งที่เสียนี่ก็เสียไปไม่คิดเลยคนมาพูดก็ได้ยินอยู่แต่ไม่เข้าในหัวใจสิ่งที่มันฝังอยู่ในสมองก็สิ่งที่โลกไปสมมติไปตั้งเป้าต้องการให้ถึงจุดนั้นต้องการให้ถึงจุดนั้นต้องการให้ถึงจุดนั้นทั้งที่ถึงมาแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นเคยได้เงินร้อยอยากได้เงินพันได้เงินพันอยากได้เงินหมื่นไม่มีเงินร้อยได้ร้อยนี่มันก็เท่าเก่าไม่มีเงินพันได้เงินพันก็เท่าเก่าไม่มีเงินล้านได้เงินล้านก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นแต่งตัวโก้โก้โก้โก้โก้หรูหราสั่งมาจากปารีสต่างประเทศมันก็ของเก่าของเดิมหนังอันไหนก็หนังอันนั้นกระดูกอันไหนก็กระดูกอันนั้นสรีระอวัยวะก็อันเก่านั้นมันไม่ได้โก้หรูอะไรหากว่าอย่างนี้ไม่บ้าแล้วมันแล้วมันไอ้ความบ้ามันคือยังไงคิดดูมันดีถ้าหากว่าเราไม่คิดไปพิจารณาเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ล่ะจะเป็นอันตรายแก่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนชราธรรมโมหิให้คิดถึงความแก่มากๆคิดถึงความเจ็บไข้ในพยาธิมากๆคิดถึงความตายบ่อยๆเป็นประจำเสมอไม่มีโอกาสเลยชาวพุทธเต็มขั้นบัตรประชาชนก็ชาวพุทธทะเบียนบ้านก็ชาวพุทธตรงไหนก็เป็นชาวพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรนี่ไม่มีปฏิบัติตามกิเลสมันสะกิดน้อยเดียวเท่านั้นน่ะแล่นเป็นฝูงแล่นตามกันไปแข่งขันกันไป พุทธังสรณังคัจฉามิพูดจนตายมันก็ไม่ผิดกิเลสสรณังคัจฉามิไม่มีใครพูดแต่มันหักเป็นไม่มีใครพูดกิเลสสรณังคัจฉามิไม่มีใครพูดแต่มันเป็นไปทั้งโลกแม้แต่สัตว์มันก็เป็นจะไปแข่งขันกับเขาสัตว์มันก็เป็นไปเลยเพราะเขาไม่มีโอกาสมนุษย์เราคนเราเป็นสัตว์ที่มีโอกาสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อมนุษย์แสดงให้คนเรานี่เพราะคนเรานี่สามารถสดับเป็นสื่อภาษาได้นอกจากนั้นนะลำบากยิ่งให้พากันใส่ใจสนใจพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนอย่างไรสอนอย่างไรเอาธรรมที่พุทธเจ้าสอนนั่นเอามาเป็นหลักจิตหลักใจทำใจของเราให้แน่วแน่อยู่ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำนี่เป็นการที่จะแก้เครื่องผูกอะไรคือเครื่องผูกความพอใจลุ่มหลงในเรื่องสมมติทั้งหลายอันนั้นคือเครื่องผูกในเมื่อเราเข้าใจเรื่องสมมติเข้าใจเรื่องสมมติรู้เรื่องสมมติขึ้นมาเครื่องผูกก็มีแต่ที่จะหลวมตัวหลุดออกมาได้คือพ้นจากสมมุตินั่นๆสมมุติทั้งหลายไม่ผูกเราคำว่าศีลก็เป็นสมมุติสมาธิปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้นคำพูดทั้งหมดล้วนแล้วแต่สมมุติทั้งนั้นหลงสมมุติอันนั้นก็ไม่รู้จักศีลหลงสมมุติก็หมายก็ว่าสมาธิตัวนั่นล่ะก็หลงถ้าหากว่าคนหลงคำว่าสมาธิเป็นสมาธิคำว่าปัญญาก็เหมือนกันหลงคำพูดออกปัญญาเป็นปัญญาคนนั่นก็หลงปัญญามรรคผลพระนิพพานอันนี้ก็เป็นสมมุติคำพูดทั้งหมดเป็นชื่อทั้งนั้นของจริงเป็นของจริงไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ชื่อสมมติทั้งหลายนี่เปลืองออกให้เอาแต่ของจริงให้รู้ให้เห็นของจริงให้ได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเห็นอะไรก็เห็นของจริงนั้นไม่ใช่เห็นของปลอมไม่เห็นสมมติไม่ใช่สมมติมันแต่ชื่อชื่ออาหารจะชื่ออะไรจะแกงหน่อไม้ในหมอกหน่อไม้ซุปหน่อไม้ตำส้มมะกุ้งกินแต่ชื่อมันอิ่มได้ประโยชน์อะไรจะหมูบะช่อก็ช่างเถอะกินสูตรน้ำจำตอนยังไงก็ช่างเอาแต่ชื่อไม่ได้เรื่องไม่ต้องไปสนใจกับชื่อเสียงทั้งหมดแก่จริงนี่ทุกส่วนไม่แก่มีไหมการเปลี่ยนแปลงทุกขณะการเปลี่ยนแปลงทุกขณะการเปลี่ยนแปลงทุกขณะเขาทุกขณะไม่มีขณะไหนไม่เปลี่ยนแปลงเกิดทุกขณะดับทุกขณะขณะไหนไม่เกิดไม่ดับไม่มีความเจ็บอันนั่นคือเจ็บทุกขณะเจ็บเท่าไรเขาก็ดับไปเท่านั้นอันนั่นเป็นธรรมชาติของเขาแค่นั้นมีความเกิดก็มีความดับถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งไม่ทำไม่รู้เห็นให้ชัดลงไปนี่เราจะไปยึดติดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั่นนะทั้งสิ่งที่เกิดนั่นเขาเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอุปสรรคกับใครคนมีสติปัญญาสามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นคนไม่มีสติปัญญาตายเพราะสิ่งเหล่านี้ตายเพราะสิ่งที่เกิดมาดับตายเพราะสิ่งที่เกิดมาดับตายเพราะสิ่งที่เกิดมาตายตกนรกอเวจีก็เพราะสิ่งที่เกิดมาตายอันนี้ นรกมีที่ไหนอเวจีมีที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาขึ้นไปนี่จนกระทั่งถึงอวกาศไม่เห็นมีนรกอเวจีเขาขุดไปเป็นพันกิโลก็ไม่เห็นอันนรกที่ไหนมันหาสวรรค์หานรกหาข้างนอกมันจะเจอเหรอจิตเท่านั้นมันเป็นจิตมันไม่ใช่วัตถุคนปฏิเสธก็คือคนไม่ดูจิตเจ้าของคนดูจิตของเจ้าของเห็นจิตของเจ้าของแล้วจะไม่ปฏิเสธเลยเรื่องสวรรค์นรกจะปฏิเสธยังไงกับมีปฏิเสธยังไงมันมีคนไม่ดูจิตมันจะไปเห็นยังไงขึ้นไปบนฟ้าจนกระทั่งถึงอวกาศไกลขนาดไหนก็ช่างเถอะโลกพระอาทิตย์โลกพระจันทร์โลกพระอังคารไปมันก็ไม่เจอเจาะลงไปใต้แผ่นดินนี่กี่ร้อยกระจายกิโลกี่พันกิโลก็ไม่เจอจึงว่าลี้ลับแต่หากเปิดเผยลี้ลับหากเปิดเผยทุกคนมีด้วยกันทุกคนสามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเจอสัมผัสถูกต้องไม่มีใครไม่สัมผัสถูกต้องไม่มีคำว่าบุญคำว่าบาปพระพุทธเจ้าเรามีความเกิดเรามีความเก่งเรามีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาสอนให้ระลึกมากๆสอนให้พิจารณาอยู่เสมอเสมอเสมอของเหล่านี้มันเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายแล้วของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเราอะไรยังไงเป็นคนเป็นสัตว์อะไรยังไงจะคนที่ไหนคนสมมุติว่าสัญชาติเชื่อชาติยังไงก็ช่างจะสมมุติว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกสัตว์ในบนอากาศสัตว์เลื้อยสัตว์คานสัตว์ในน้ำเหมือนกันหมดเป็นอันเดียวกันหาอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารในนั้นไม่มีสัตว์ใดๆจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่ไม่สำเร็จประโยชน์แม้แต่น้อยในเมื่อไม่สำเร็จประโยชน์แล้วเราจะยึดทำไมปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอย่าแก่ไปเขาเกิดมาแก่อย่าเก็บไปเขาเกิดมาเก็บอย่าตายไปเขาเกิดมาตายเราเป็นต่างหากนี่มันเราต่างหากนี่มันไม่ใช่เรากับตัวแก่อันเดียวกันความเก็บต่างหากนี่ไอ้เราก็เก็บมันคนละส่วนตายก็เช่นเดียวกันตายก็ไอ้เรามันคนละส่วนแล้วเราจะไปกังวลอะไรก็แก่เจ็บตายของจริงมีที่ให้พิจารณาของจริงมีให้พิสูจน์แล้วเราไม่สนใจปล่อยให้กิเลสมันชี้นั่นชี้นั่นแล้วก็แล่นไปตามที่มันชี้มันเอาอะไรต่ออะไรมาปั้มเป็นกระดาษรูปนั่นรูปอย่างนั่นรูปอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นเงินเป็นอะไรขึ้นมาโอ้โหแข่งขันฆ่ากันตายฆ่ากันตายยศถาบรรดาศักดิ์แย่งกันแข่งขันกันจะทำได้กลายเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีการกระทำอย่างนั้นบางทีสัตว์เขาทำให้เขาไม่ทำกันนะแต่บางทีมนุษย์ทำได้แล้วเพื่อความยิ่งใหญ่ของเจ้าของสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาให้พิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะฉุดจะดึงจะฉุดจะลากเรา ใครไปหลงก็สิ่งก็สิ่งที่โลกเขาสมมติว่าสิ่งนั้นเป็นลาภสิ่งนั้นเป็นยศสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพึงพอใจสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นอันตรายแก่เราจะฉุดจะลากเราไม่มีอะไรที่จะฉุดจะลากเราออกไปสมมติว่าเอานั่นเป็นผู้หญิงเอาอันนั่นเป็นผู้ชายพิจารณาความเป็นผู้หญิงพิจารณาเป็นความเป็นผู้ชายก็ได้พิจารณาให้มันชัดสัจธรรมของจริงมีไปหมดทุกโลกกระแททั่วทั่วทุกลูกทุกนางเข้าถึงสัจธรรมของจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกไม่พิจารณาแล้วเป็นข้าศึกเป็นอันตรายทั้งนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกผู้พิจารณาผู้ศึกษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างยิ่งสัตว์โลกที่ไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่ประพฤติปฏิบัติตามพุทธังสรณังคัจฉามิกล่าวจนตายไม่ได้ผลดอกพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พอใจแต่ลมออกจากปากพอใจแต่กินแต่ลมแต่แล้งนกแก้วนกขุนทองก็ยังพูดได้แต่มันไม่รู้เรื่องจึงพากันตื่นตัวออกพรรษาแล้วก็จะออกไปข้างขังคู่กันกิเลสมันไม่ได้ออกพรรษาให้นะนี่เมื่อกิเลสมันไม่มีการเข้าพรรษาออกพรรษามันเอาอยู่ทุกขณะเอาอยู่ทุกขณะการปฏิบัติของเราการศึกษาพิจารณาอย่างเข้าหาสัจธรรมของจริงของเรานี่จะไปเลือกออกพรรษาในพรรษาไม่ได้ตรงไหนออกพรรษาตรงไหนเข้าพรรษาตรงไหนในพรรษาตรงไหนนอกพรรษากิเลสมันสมมติขึ้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสมมติก็จริงแต่ถ้าหากแต่กิเลสมันก็ไปเอาที่พุทธเจ้าสมมติอันนั้นล่ะนี่มาเป็นเครื่องมอมเมาให้ยึดให้ติดถ้าหากว่าไม่พิจารณาศาสนธรรมของพุทธเจ้าเป็นสาธารณะพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบใครจะเอาไปเป็นลักษณะไหนพระพุทธเจ้าปล่อยวางอุเบกขาเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ดีใจด้วยยังมีดีใจก็ต้องมีเสียใจจะเอาไปเป็นสินค้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ก็ปล่อยวางอุเบกขาศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าเอาไปเป็นสินค้าก็เยอะแยะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่านะความดีใจความเสียใจความพอใจไม่พอใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบมาห้ามไม่ให้มีการแก้ไขถอดถอนเลิกยกเว้นมีหมวดนั่นหมวดนี้เกินขาดควรที่จะออกควรที่จะเพิ่มไม่ได้พระพุทธเจ้าเชื่อความตรัสรู้ความในสัมมาสัมพุทธะไม่มีผิดพลาดกิเลสมันอดที่จะเกินอดที่จะว่าขาดไม่ได้อันนั้นตึงไปอันนั้นหย่อนไปถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ไหวละหลวมจึงพากันละเอียดถี่ถ้วนอย่าพากันไม่ลืมหูลืมตาการใช้ข้าวใช้ของให้ระมัดระวังให้เคารพเพราะของทุกอย่างที่เราท่านใช้กันเป็นของที่เขาบูชาศรัทธาญาติโยมบูชาพระพุทธเจ้าบูชาศาสนาเราใช้ทั้งเขาเคยพูดอยู่เสมอบาทอย่าตากนานก็ชอบเห็นบ่อยๆกีวรอย่าตากนานก็เห็นบ่อยๆบางทีเห็นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นตากอยู่อย่างนั้นแย่มากๆพผ้าที่ผมใช้อยู่ ถ้าหากว่าจะใครให้ใครไปถึงนี่บางทีบอกนั้นนะ5นาทีบางทีบอก3นาทีให้เก็บมาพับมาจีบให้เรียบร้อยเลี้ยดูนะก็ไม่ระบุว่าตรงไหนรอตากไว้แต่เช้าจนกระทั่งบ่ายของโมง3โมงก็ยังตากอยู่ได้จะเอาความเจริญเพราะอย่างนี้นะไม่ต้องไปจะไปส่องเอาไฟกี่ล้านไม้แรงเทียนไปส่องก็ไม่เจอหรอกตาบอดหูหนวกแล้วไฟมันจะสว่างขนาดไหนมันจะไปเจออะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่พูดนะพูดกันมาตลอดกี่ปีมาแล้วกี่เดือนมาแล้วมันก็เหมือนกับพูดคนหูหนวกเนี่ยตาบอดหูหนวกมันจะไปเห็นอะไรไอสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังกลายเป็นในอันนั่นใส่ใจที่จะไปเกี่ยวข้องแต่เรื่องนั่นนั่นเดี๋ยวว่าไม่สำคัญนะเรื่องเหล่านี้นะเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญพระพุทธเจ้าท่านจะบัญญัติไว้ทำไมอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มันก็เกินเท่านั้นที่พูดนี่มันเห็นก็ตามปกติก็ไม่ได้เห็นเด็กค่อยได้เดินไปทางไหนได้ผ่านไปวันสองวันพูดกันมาจนหูจะแตกมันไม่ได้ผลอะไรมันจะได้ผลอะไรก็พูดแค่คนหูหนวกแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์สว่างขั้นสวัยขนาดไหนก็ช่างแต่คนตาบอดมันไม่เห็นสัจธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าประกาศโด่งดังขนาดไหนมันก็ไม่ได้ยินแต่กิเลสมันสะกิดนิดเดียวเท่านั้นล่ะตาใสเหมือนตาแมวนี่ซึ่งมันไม่เข้าท่าใครไม่เข้าท่าดูต้องแก้ไขเสื้อผ้าอาบน่าจะผ้าอะไรก็ช่างพึงนิดน้อยเก็บภาพให้เรียบร้อยผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรก็ช่างไม่ใช่ตากโชว์อยู่หน้ากุฏิก็ต้องระวังแขกไปใครมาเห็นผ้าตากเต็มอยู่หน้ากุฏิมันใช่ได้ที่ไหนพึงประเดี๋ยวประดาวเก็บอันนั้นมันเรียกว่าเรามีระบบมีระเบียบมีความสำรวมในการที่จะทำอย่างนั้นตากทิ้งตากว่าข้ามคืนข้ามวันเท่านี้ทำไม่ได้เก็บไม่ได้นี่ล่ะเขามากิเลสมันยากจิตมันไม่เป็นธรรมจิตไม่เข้าถึงธรรมจิตเป็นธรรมเข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครบอกอะไรควรไม่ควรมันรู้หมดไม่รู้เวลาตื่นบางทีบอกเวลาหลับหลับบอกเลยเป็นความขวัญขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถูกไม่ถูกจิตเป็นธรรมแล้วสามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะรู้ไม่มีในแบบฉบับไม่มีในแบบไม่มีในหลักพระวินัยก็รู้ขึ้นมาได้อันเป็นผลของปฏิบัติในสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าควรไม่ควรเรายังไม่มีความละเอียดภายในจิตในใจไม่สามารถที่จะทราบชัดซึ่งข้อปฏิบัติเราก็ควรใส่ใจมีตาให้ดูมีหูให้ฟังท่านครูบาอาจารย์ท่านใช้ชอบใช้คำพูดว่ามีตาก็ดูเอามีหูก็ฟังเอาให้เอาตาเป็นพระวินัยเอาหูเป็นพระวินัย ตาดูตาก็ไม่ดูหูก็ไม่ฟังเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่กิเลสฟังแต่กิเลสของเจ้าของมันก็นรกเท่านั้นนะเผากิเลสมันจะมีความร่มเย็นมาแบ่งมาปันมาหยิบยื่นให้ใครไม่มีดอกมีแต่กองฟืนกองไฟมีแต่นรกเท่านั้นนะมันมาหยิบยื่นให้ไม่มีใครปรารถนาเราไม่ปรารถนาต้องตาดีหูดีใคร่ต่อการศึกษาใคร่ต่อสารธรรมของพระพุทธเจ้ายึดเป็นชีวิตจิตใจสารธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นภัยแก่ท่านผู้ใดไม่มีมีแต่ที่จะให้ความร่มเย็นสีเลนะสุขติยันติศีลหยาบศีลเกินว่ากลางศีลละเอียดปราณีตทำให้เกิดความสุขตามขั้นตอนของศีลนั้นสมาธิก็มีขั้นมีตอนความหยาบความละเอียดของจิตความหยาบความละเอียดของจิตความสงบหยาบสงบละเอียดของจิตก็สมมุติเป็นสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนปัญญาก็เช่นเดียวกันความหยาบความละเอียดของปัญญาความหยาบความละเอียดในความรู้ความเห็นในความแจ่มแจ้งในสภาพสัจธรรมอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหยาบความละเอียดของจิตยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งแยบคายยิ่งละเอียดยิ่งถี่ถ้วนทำมีความละเอียดรอบคอบกิเลสในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์อย่างในเรื่องที่จะเป็นไฟเผาเจ้าของล่ะละเอียดมากคำว่าทิ้งไม่มีคำว่าเสียหายไม่มีอะไรที่จะเป็นไฟเผาเจ้าของล่ะไม่เสียหายไม่ตกหล่นแม้แต่น้อยจึงว่าละเอียดมากสิ่งที่จะเป็นอันตรายสิ่งที่จะยังความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้พูดถึงหยาบก็หยาบพูดถึงมืดก็มืดมองไม่เห็นพากันดูพากันดูจิตดูใจดูจิตดูใจดูธรรมเห็นจิตเห็นใจแล้วเห็นธรรมรู้จิตดูใจก็รู้ธรรมธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตนั่นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาอย่างนี้จึงพากันดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งทำอยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นธรรมกิเลสก็อยู่ตรงนี้กิเลสก็เป็นธรรมเป็นธรรมฝ่ายมืดเป็นธรรมฝ่ายดำเป็นธรรมที่จะแผดเผาเป็นธรรมที่จะแผ่เผาจิตอยู่ในจิตเพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดจากจิตทั้งนั้นจึงว่าดูจิตอยู่เนี่ยดูธรรมมันมีอะไรมันต้องแสดงออกมามีอะไรต้องแสดงออกมาบางคนดูจิตไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอะไรเป็นเครื่องมอมเมาก็มองเห็นเครื่องมอมเมาถนัดระบายความร้อนเรื่องของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสภากันมองจิตของเรามองจิตมันจะร้อนขนาดไหนก็ช่างดูมันดูจิตที่มันร้อนดูจิตที่มันร้อนดูจิตที่มันร้อนความร้อนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจิตจริงๆไม่ร้อน เอาสติเผาลงไปเอาสติเผาลงไปเอาสมาธิเผาลงไปเอาปัญญาเผาลงไปเผาตัวร้อนเผาตัวที่มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั่นจออยู่ทีเดียวจออยู่ทีเดียวจออยู่ทีเดียวนี่ที่มันจะร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสติสมาธิจออยู่ในจุดจุดนั่นแล้วสติสมาธิเป็นธรรมที่จะเผาของร้อนโดยธรรมชาติไม่ต้องไปปรารถนาให้มันดับไม่ต้องไปปรารถนาให้มันเย็นไม่ต้องไปปรารถนาให้มันสงบไม่ต้องปรารถนาธรรมชาติเขาเป็นเขาเองไปปรารถนาให้ความปรารถนาอันนั้นชอบมีปัญหากลายเป็นความอยากร้อนอันนั้นร้อนอันนั้นฟุ้งซ่านอันนั้นก็เป็นของเกิดเป็นสังขารทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดไม่ดับไม่มีจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปติไปชมถ้าหากว่าไปติไปชมเราก็จะไปติดเพราะสิ่งที่เราชมเราก็จะไปติดเพราะสิ่งที่เราไม่ชมไม่ชอบติดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ชอบไม่ชอบใจไม่ปรารถนาไม่ชอบใจไม่ปรารถนาและไม่ใช่กว่าเขาจะไม่มีเขาก็มีเขาก็เกิดเขาก็เป็นเพราะมันมีอยู่แล้วจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่อย่ามองข้ามเอามาศึกษาเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์สัจธรรมมีทั้งนั้นของจริงมีทั้งนั้นใจของเขาของเราเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงของจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นจะเป็นข้าศึกกระจายในทางที่เกิดความยินดีอันนั้นจะเป็นข้าศึกกระจายในทางที่เกิดความยินร้ายจะดับไปทันทีจึงว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นศัตรูให้ดูปานแก้วดูปานแก้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเอาใจดูเอาใจดูเอาใจดูถ้าเราไม่ดูเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่ดูแต่ความเป็นศัตรูนั่นจะเป็นศัตรูกับเราตลอดกาลถ้าเราดูเราดูเราดูสิ่งที่เป็นศัตรูอันนั้นน่ะจะหมดสภาพความเป็นศัตรูจึงว่าสิ่งที่เป็นศัตรูให้ดูปานแก้วปู่สอนแล้วหลานน้อยให้จือต่อไม่มีอะไรที่เป็นศัตรูกับเราลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรเป็นศัตรูมีแต่จิตของเราอันนี้แหละเป็นศัตรูกับเราศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงที่จิตอันนี้ชนะจิตของเราได้เอาชนะจิตของเราได้ก็เรียกว่าชนะศัตรูได้จึงมาให้สนใจดูจิตของเราให้ยิ่งพิจารณาจิตของเราให้มากและสํารวมจิตของเราให้ยิ่งอยู่เสมอหลักของการปฏิบัติธรรมก็คือทำให้ยิ่งอยู่ภายในจิตของเรานี่เองดูหลายคนมันก็อยู่คนเดียวเลิกกัน